میں بے ہوش امید کچھ ہوش نائی تیرے نال میں پیار چکی تم میں کل دا چھوڑ ہم جانے تائیوں کول اقرار چکی تم نا واقف ہم تیری نیات تائیوں تے تو بار چکی تم جل ٹھوک لگی ہن پتا لگے کلو کے چانا لمکی تم.